الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون. لسم دلیل عقلی سورة روم کی بیانی او قرآن کریم چې کله دلیل عقلی ذکر کی داغین رستو با یو سو مضامین خامخا ذکر کی، یا اثبات دا توحیدی یا رد دا شرکوی یا احوال د مؤمنانوی او یا احوال د مجرمانوی. آیا تخویفی دنیاوی یا اخرویوی یا تسلیوی پیغمبر لا. دلته هم دلیل عقلی چې ذکر کی نور پسی رد دا شرک کئی. او عجز بیانی دالی او دا مشرکینو نلار والعزت پل صفات دا الوحیت بیانی چما خدا کارو نکڑی دی او دا کارو نکوم نبل سوکشتا کتاب زپری خودما او دا غینم معاجت او ضرورت غختل شروع کړل تپوس کې الله د مشرکان چې تاسو ټول د ضرورت کارونه حزکوما. الله الذی خلقکم الله هغه ذات سے چې تاسو یې پیدا کړی یې دیګه سره ایسو کو امداد کون کے نشتا یو حالت کے نشتا کن اطفاوا نسوک و سرنو کعلقاوا کبیا مزغاوا کبیا عزوان او کبیا دنیا تراغی و پیدا شو نچابا کسو دخل ساتلی شو چابا کسی اختیار و تصرف کولی شو. اللہ وی دام زمان صفت تے چی خلقکم تاسو ام پیدا کریے سمہ رزقکم نبی اللہ تاسو لرزقم در کئی پیدایش سرا کارشے دے ناغذا تا محتاجی خوراک تا محتاجی داغی وقت سرا مناسبی هر یو لا غذا پیدا کړی دا ځکه هر وخت کې جدا جدا غذا وی. انسان له پاول وخت کې په ابتدا کې داسې رزق پیدا کړی چې ډیر په آسانه باندې وته ملاویږي. ثم يميتكم او بیا چې کله د دنیا ژوند پوره شي عمر ختم شي نبی عمل کوي په دې دنیا کې دام د الله اختیار دی. هیڅ نه بس د الله فیصله راشي اجل مطلق راشي بنده مړ شي دا خو بانی دی چې شوګریا زیات شو بلډ پریشر یې زیات شو کینسر پراغه هارت فیل شو دا سی بانی دی دا خو دغه وختو په دې نه یو ساتم رستو کېدل نو چې الله سره عمر نور نو رزق نور نو نو څنګه به دنیا کې پاتې شوی خدا سے خلق اللہ پا حکم باندی و فیصلہ باندی یقین نساتی نوجی والا گوری چی داولی داست چلوش دا نوی چی نیٹر آگا سمم یحییکم نبیابا ہم جو اندکی قیامت کی دا قرآن حرزے کی دو حیات او دو ممات ذکر کړی اول چې نو په دنیا کې نو الله وتا د مرګ نسبت کړی به چې دنیا ته را پیدا کو دا یو حیات او نبی په موت راوستو دا دویم موت شو نبی به قیامت کې ژوند کې نو دا دویم حیات شو ربنا متنا سنتین واحییتنا سنتین قیامت کې ودی په خپل وی چې الله مون ته خپاتا ده چې دوزل لري مړ کړیو ا دوزل لري ژوند کړیو دا د الله خپل قدرت ذکر کو مخلوق ته او صفات د الوهیت ذکر کړل چزما هو پتا سبحان دی دا قبضه دا او دا قدرت ته او دا اختیار دی دا بل پل کم پل زه تاسو حل من شرکائکم عائشته تاسو په دی आले هاو کی چې تاسو ته حاجت روا او کارساز وای او تاسو ته ذمہوار وای او مطلب د ټولوم دا دی چې شرکا من شرکای کن خدای سره هم یو ځای کړی دی کنه نو باغی کې څوک داسې شته مَن یفعلوا من ذلکم من شئن چوکی د دې کارونو نه یو کار پیدا کول کول شي رزق ور کول شي کموت راوستې شي بچاوان دی او کبی قیامت کې ژوندې کول شي سکول شي په دې کارونو کې څه اختیار شته سبحانه توبه الله پاک دې دار قسم شریکانو نه په یو صفت د الوهیت کې دا غسرہ سوک شریک نشتا سبحانه د دین پاک شریکانو نا دا برخی دا خواندانو نا دا نازولو نا دا دین پاک دی گورا اللہ خپل پاکوالی پا خپل بیانینو دا دین نور دلیل تساجد تی دا اللہ دا خپل ذان خبر کئی خوا سبحانهو اے خلقو ما پاکو گانے زمان احسان پا ذان امانے دا زما د ټولو نعمتونو شکر دې کتا سو ادا کو قدر دې کتا سو کو د دې دومره نعمتونو په یواز کې د نېس نغواړم هیڅ نغواړم کني تاسو وقیمت پوره کې دې یو نعمت په نغواړم د نصرت دا واړم چې ما پاکو غنه فلا تجعلوا لله اندازن زما صفت بل چاله مور کوي چې بل سوکم کار ساز شتا زما صفت بل چاله مور کوي چې بل سوکم غیب دان شتا بل سوکم حاجت روا شتا بل سوکم مشکل کشا شتا نشتا نشتا سبحان الله وتعالى او ډیر اوچت عما یشرکون دا غنا چې دی او سره شریکیم هغه څوک دی خو مخلوق دی کنه نو مخلوق که هر څوک دی خو عاجزی ده پکی کمزوری ده پکی حجت ده پکی تابیداری ده پکی پارست محتاج ده هر ست محتاج نو اللہ سر ایسنگ یوزے کوئے تعالی اغزات خود دین دیرو چت ده چی اغت دا نسبت اکلیشی چی اللہ دادا سر شریک ده دادا سر شریک ده دادی نازوالی دی دادی زان تنیز دیکھڑی دی و تعالی پخ پلان لارا بولی ذاتوی چی گورا ما سر سوک نشتا زدی روچت ذاتی ما لوی ذاتی ما ما تتاسو ٹولی او شانتی برابر یه دا اون چی و نیچ پا کتاسو جوڑ کردی دی دا سمرا دا مخلوق بی عقلی دا چی ټول مخلوق الله ته یو شان ټول ها سره پاګه دي د اخرت په لحاظ سره بیا لته پته لګي د چا عمل زیاتی نو غل زیات او د چا کم نو چا کم ال ته قیامت کې او بیا په کې فرق راځي دنیا کې فرق نشته دی دنیا کې الله ته په دې زما کبان دي انبیاء ملائکه او عام مؤمنان د ادنا تر ادنا پورې او شانتی دي همغه پکې څومره لوی تفاوت جوړ کړی موږ پکې صدا سکړي چې بس هغه سره امر نږدې کړی دي انور کومل دی کې ژوند دي اغیم تینا چتا دیر لری کڑی دی پیزار زی کی دا اللہ سر نشتا دی سنگا چی مخلوق پا ملو کی دمرا پرخ کڑ دی چی پا نور اخ پیک دی او یاوی پا کسی کڑ دی نا نور با ملی نی نا دا یاو بای دا ردیخ پل کار دی دا سی پا دی جواندو کی بازی اوچت کڑی دی اوچت کڑی دی اوچت کڑی دی پسیباتونه یې نمړیږي او ډیر په درخواستونو باندې وته ځان نږدې کوي او ځان رسوي اله کده کې څه چللې پتا او په دغه څه پراخ دي قران وی اسان یکونو خیرم منهم ورې خبره ولټای تبه د دنه خی ته څه خبره د دنه چې د سکارو نکړی دی په ځوانه کې تبه د دنه خی تبا حلال رزق ری پا خپل لاسو خپو بے گٹی او اگر دا بل جیب تا گوری تبا عاجزی کے تبا دا خپل بال بچ خدمت کے تبا دا فقیر او دا مسکین خیال ساتی سمرا لوی لوی کارو ندی او اگر خوالتارو تا رسول اخدا کارو ننشی کولے او صرف پل بزرگی پا خلقو مناوی نیل کتت ندیر خیمکو زان مزلی لکو دا پرخ اللہ ندی پیدا کرن اللہ تا طول یو شانت دلاز دیکو تو کیون پرخشتا و بدغی که پرخ نشتا دی کدا دا یو سلی ریڑی چلی خرگاڑی که ناس دی و صحیح مسلمان دی دی او د دنیا یو لوی ځوان چې وته تاسو وایې د الله ته یو شی ایس پره همغه توبه موږ اسمان تر رسول دي اته ته سړی ته په نظر نګورو دا څومره لوی فساد دی په دنیا کې دا موږ جوړ کړل نو قران کې داشته او په سنت کې داشته قرآن خوشی گورن و عرض ہے کہ وی چه آزان تکم علا سوا ما طول یوشان خبر کرے در طول عمل یوشان تی دی نو طول لبا زو خپل عمل مناسب بدل ورکوم نو قیامت کې وبلوي ځوان اورو کې ځوان پکې معلوميږي دنیا کې نشتا خو دې خلق سمره په جهل کې اختري کنا وینا مینت به یو سړی تکای چی اصلیا ما صدا تانګه او صلب راضی دا قل هو الحمد تعالی درزی نو بس وای په ځان پوکا وینا کنا زمونږ او استاخلي کې ډیر فرق دی دا ګور جهالت تا دا جهالت دا وسوک سمي دا کوم ځای کې راغلی چې زمو استاخلي کې فرق دی په دین کې خنشتہ په اسلام کې خنشتہ د دینه دومره لوی تبعی جوړ کړی دا چې کوم یې رسولی دی زیاته کنه نو کاغه لاړی تو کی نو دا برکت دی او په ځان موګي او یا خدای ته دا تفاوت دا په دین کې نشته د خدای باندې دا په اسلام کې نشته دا خو غیر الاسلام دینن دی غیر الاسلام دینن چدن نه بزرگ ناشته اچي غال تکي ګيلاس د پيو نه ګټو کی نو بار راو باس نو دي پي جنگي الک داس دا چا ویلو چې د یوټه برکتی دا د نورو دانه دا دا کوم دلیل کرا ولي دي دا بزرگ راو باسه وی سانډای چې د کیسه دي چې دا دورا بزرگی پاکی راگل تولی ده ده پشانتی نئی ستا یوٹا ولی برکتی ندا سنت خدا ہوئی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ده هر بنده یوٹا پاکا که مسلمان ده کافر ده ده طول ده خلق بیدینی ده جہالت ته سرادی چی زن تا دیر پوہ و خیار خلق ہوئی لیکن پوہ پا قرآن حاصلی اقرآن نشتا نباز لگیا بھی چی ترر کمی پوری اینی زخر خویش بمنزل برساند شرک لدین جوڑی گی خوا چی تیو بندن چاپی را گردی او کلی جوٹس کے او کلی ایلاس پی ہوا کلی ایڈب را کا کنا شرک نور تور اسپین نی خدا غفی اینو چی بندن داس دی تور اسو چی وست سو برکتونه دی نا پاغه کی پراته دی او خلقو لے پا سمسو سمسو ورکی دا دین دے سلی دا خو یہودیت تے عیسائیت تے او که غق کہنوی نمانی کنا اے بس تیو منا تو پا دیوان جنت تا دیخا ظهر الفساد في البر والبحر خکار شوه ده فساد او پوچه او پلمده کی بما کسبت اید الناس دا په سبب داغی چکلی دی لسنو ده خلقو ده گناونو پو جبان دی پا دنیا کی فساد رازی فساد مانا کی حضرت قتادہ او سودی چې مراد ته شرک دی ارزه ګورونه د شرک چرچی دی او مزیدی هر ځای مرکزونه دي د شرک اډی فل بر پوجزم کوان دی ول بحر او پلم د باندې هم دریاب کې وځه راشي تاپو براش تیارت بھئی پکی فی البر والبحر او دویم مانا کی فساد مجاہد وی قتل ابن آدم الفساد فی البر قتل ابن آدم فساد پوچھا کدارے چبنی آدمان قتل نکی او په بحر کې دا دی چې یاخذو کل سفینه غصبان. په دریاب کې څوک ځان له کاروبار نشي کولې ټیکسونه په مقرر دي. قرآن خو پخوا دی او بادشاہ ذکر کوي چې مسکینانو کشته نه ولې وا یو رز غره سکار به او سکار به او چرتا نو ویلو چې نن به کشته ځان لنه چلاوي بادشاہ وکړ هره او کشته بارانی و په زور خو یو رز غره فلکار به کاو کنه نو دا فساد په لمده کې جوړ شنو هلته هم فسادونه جوړ شو او دا اوس چې څه جوړ دي چې یاخذ کل سفینه غصبا. تاسو ورشه په دې ډکه کې ګاډي زال شو قیمتي قیمتي د زین اوس خدای دې نشي تیرونه خاورې شو قیمتي ګاډي دا ولې دا د ظلم د وجه نه کستم سي کستم خو ظلم په اسلام کې د کستم سي افغان شیټو بل شیټو ګورا مالونه او دولتونه بګی تباشو دا فی البر والبحر نته نو چې خالی دا او نته نه لمدا او نور معنا کی زوار الفساد نرخونه ګران شو فساد الاسعار نرخونه ګران شو مهنګای ډیر شو فرزق کې کیمرا غې پوبو کې کیمرا غې فصلونو کې کیمرا غې پمیو کې کیمرا غې او نقصان راغې ظهر الفساد فی البر والبحر. قرآن مطلب عموم دی چې یو ځای ته خالی نه دی نو هر ځای کې فساد او فساد دی او سبب یې څه دی بما کا سبب اید الناس دخل کو عملنا گناہنا. حدیث د ابو داؤد کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو لحد یقام فی الارض احب لاهلها من ام ایم تورو 40 صباحا. یو حد چې پزماکه کې جاری شي د غل نه لاس کټ شو لحد یقام فی الارض یو حد او یو قانون د قران او د اسلام چې جاری شي پزماکه کې نو دا ډیر بهتر دی د خلق له د دینه چې په دې باندې سلویخ ورځې باران کیږي چې ضرورت وته تشبیه باران کیږي او دروازې شینی بس دا خلق دا زمکی کری او ریبی او فصلونتی او باس 40 صباح نوی چی پاغی که دور برکت نشتا پاغی باران که او داغی پاغا فصلونو که او داغی پاغا آمدن که دور برکت نشتا لکه پا دی او حد که چی جاری شو او چی وسونو کال تیر شي او حضرت زو پیجنینا نغی قوم بسحالی او گناو نا جرم نبکی بی اندازی بما کسبت اید الناس دا فسادو ندی کنا دا عذابو ندی چکل پوچھا زمکبان دی زلزلو شی خلق بگی غرق شیم کلا طوفانو نراشی کلا سیلابو نراشی باران ماران نئی سیلاب راشی ملکو نووسی کلی ووسی دران درانو بیلڈنگو نووسی خلقم بکی ووسی ملک دغسی بیاداغ پاتی شی دا فساد ندی کنا دا دخلی رحمت تی دا طوفانونا او دا بارانونا او دا گلے ملے ٹول دا عذاب شکل لچے اللہ پا خلق راولی دید پار چی خلق توبہ و باسے بسکے توبه او باسه دې خپل عمل نه کنو باسه نو تدین بدر باندې بیا صخرا شي دې په وکی باندې وخت وخت په وکی پدې لیذیقهم بعض الذی عملوا اوسکی الله په دې خلق باندې عذاب دا بازی عملونو چکڑے دے دا ٹولو نا ٹولو خوبا قیامت کی دا خو اللہ دا بازی چرتا دیو گناہ سزا پا دنیا کی ور کی ٹولو گناہ انو نور کی باز اللہ دی عاملو او دیکیم دا اللہ حکمت دائی لعلہم یرجعون چی بس کی دا کارونا بس کی دا گناہونا تو بیو بازی او جماعت تراشی منځو د شروع کې دې په اړه د امي او رحمت شیو قسم فغې نه په عذاب پويږي نه په رحمت پويږي ګور خبره ل ذکر کړه دې رحکارا چوګر ځکنه نو خلق وی چې کم نه فساد خیر خیریت ته موږ هنه پوهځ کې نه په لمد کې اللہ رب العزت وی قل سیرو فی الاردین او آیدی تا چوگرز پزمکا کی فانظرو کیف کان عاقبت اللذین من قبل اگور اپا نظر دے برد سر سرنگ شان جام داوی کسانو چی پخواو اگا عذابو نو گورے چی بیاو تیر سپاتی نشو نلوے نوڑوکے نساروے نچرگ چرگوڑے ایست ټول واغ الله یو غیو ګوره چې پتا ته ولګي تل دناست کیا معنی کې او ته چې فساد نشتا الله وی ته وګرځه تاسو لیدلی قومونه فالک شي وی او ته باشي وی هغه عمل سوچ خلق کو چې دا وی په ځبان په دنیا کې عذاب نه رالو کان اکثرهم مشرکین اکثر خو پدی کې مشرکان نو د شرک په وجه بیا عذاب راوي ها بعض بګی داسو چې د نور ګناونو په وجه د شرک په وجه اکثر خلق باندې راغلي دي او بعض باندې نور ظلمونو ګناونو په وجه باندې راغلي دي ځکه کان اکثرهم مشرکین وي چ عذاب راضی نو د شرک د وجه نه امراضی د نور جرمونو د وجه نه امراضی د دلیل عقلی سماره بیان کړه چلاوی دلیل می ذکر کو د خپل وحدانیت لپاره او حکم می تو کو چې ګوره شرک مکوې ما پاکو غنې ما سره شریک نشته او که خامخا کوي نو بیا عذابونو ته ځان تیار کینو تو گور دی قومنو تا ستاسو نپارس باندی زیادو دیرو او غید دی عذابونو دی گناونو پو جحلاک شوی کل چید عذاب سبب یہ بیان کن چمی ما کا سبت اید الناس کان اکثر مشرکین نو سبب بیانی دا امن چی بالکل دا عذابونو بنی دنیا کې امن وي خدای الله دا حکم اومنه بيد ته وي محکم ویلو فاقم وجهک للدین حنیفا او دلته بیا وی فاقم وجهک للدین القیم زکه مات کو چې محکم دا دین اثبات کو چا کم دین دے فطرت اللہ اللتی فضر الناس علیہ ابی اور پسی دلائل ذکر کرو ذکر کرو پیو ترتیب باندی نو سے و تنم کی خود دین قیم بولی چیوشے ثابت شی مضبوط شی پا دلیلونو کا نا نغیت دین قیم ہوئی نو چی دلیلونو پی ذکر شنو دین قیم شکا مضبوط دین چار سو کوئی کا نا چی پورا دین او سیدین نه ادا دې کنه چې قران یې تاسو بیانې نو ادرا خپل ځان د پاره دا دین چې ډیر قوی دی او ډیر مضبوط دی د دې خدمتو کام نو دنیا کې با فساد ناراضي دنیا کې با امن وی د الله طرف نه با رحمتونو برکتونه یې ذکر دی دی کہ ابن کثیر حدیث لکلے دی چکل دنیا کی گناہ نئی نبیہ برکتون توگو رکن عیسیٰ علیہ السلام چرا کچھ شکل نداغ حیثیت بعد پیغمبرینی بلکہ داغ حیثیت بعد دی امت دا امتی ویم فدی شریعت باندے و فیصلی کئی او د دې اسلام په امام پسې به اقتدا کوي هغه به نمخ کیږي ولی څوک دا نه وي چې ګور پیغمبر وی چې لا نبی یا بعدي نو مان رسول بل پیغمبر نشته او هغه دراغه وای پاگل هونه اچ راځي نو او پیغمبر په حیثیت راځي او د امتی په حیثیت راځي چا ویلی دي چې دا نبی راغی وسنه وي په دنیا کې اغه واخ کې هغه پیغمبره حیثیتو نو یې کله چې هغه نازل شینو الله به زموږه ته وایي چې خوشاله شوي برکتونه راپریده کنه ظالمان خدانه لری شو کنه حدیث کې راځي چې یو ظالم مرشي نو یستریح منه العباد والبلاد والدواب نو دا ټول خوشاله شي بندیانم خوشاله شي نو دا کلی او دا کورونا او دا هم خوشحاله شي نو دا زنده سر هم خوشحاله شي چیره شکر دی جیو خو پکی پس خشه کنه نو دور از مکا نو آقا وقتی خوبا سوک نی نو از مکا و برکت را پریدی نو آقا بدائی چیو انار سوک نیم کی کنه دا مونگا چی ناسو جماعت کن دور خلق بینش اخلاس ہو لی یو انار او چې پمیان دی دا سی پری کې نو دا غي و یو کوپړې او بل کوپړې جوړ شي کنه دا یوې کوپړې لاندې کول باران نه څوک پټیږي نو نه لست نه ورازي دا وی کیږي دا یقیني خبره ده دا زموږ کې برکات دي په یو بي زبان دی په یو چم پای په باندې شي خلاص وي په یو وا باندې با ټول کله امي خلاص کړي دومره برکات باز مو کراږي دا ولي ګناه پکې نه یې کنه پاک وشي دا هدي دي ګناهونه بس ارسر روان کړی دي خراب کړی او درا خپل ځان هغه دین ته چې ډیر مضبوط دی من قبل ايات يوم مخک مخک دراتلو دا غیر وزنه لا مرد له من الله چې نشته واپس کېدل هغه لاره د الله طرفنا هغه بیا نو واپس کیږي سو کې خو نشي واپس کول نو چا به وی چې الله به واپس کی او له واپس کینا لا مرد له من الله اخره واست ده ابل سو کې واپس کول نشي نبی اسن کی ښا دا د هر بندا د موت رضایت دی ذکر نبی علیہ السلام ویلو چې من ما تا قامت قیامته چې څوک مړ شو نو دغه قیامت شو ول بیا راتلی شي دنیا ته بیا عمل کول شي نه خدای هغه حساب کتاب شروع شو بیا واپس کېدل نشته یوم یذین یصدعون په دغه ورځ باندې به خلق دوړل شي صدع چودل جدا کې دل دوړلې وای سیوانا من کفر فعليه کفر چا چې کفر کړی نو پاغه باندې با بوج پریوزي د خپل کفر ایسو کې څه نشي لري کول کا ډیر پته مې د خپل بابا جی او کاکا جی او د نیکاو د خو نشي فعليه کفر پاغه بور پریوزي ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون او سوق چې عمل کوي صالح نن په دنیا کې کاغار قسم عمل له کبدنی عمل له چې منځ کوي روزنی سي قران وای ذکر کوي مصروف دی په عبادت کې نو دادې سکي نلای فلان فسیم یمهدون ځان لا د آرام ځای جوړي مونږ تاسو ته عمل ښکاری کنه مونږ تاسو ښکاری او الله وی دلته ځان لا د آرام ځای جوړي جنت کې فلان فسیم یمهدون مهد څنګه ته وی مهد قالین ته وی فرش ته وی نو مؤمن چې څه عمل کوي په دنیا کې نو دا دې ځان لا په جنت کې زېونه جوړي د آرام او د راحت ولي دل د آرام نشته کنه چې دل توبه مارام یل توبه مارام نه دل تب عمل کې نل تب آرام مومي فلان بو سیم یم حدونا بل چاله نه کوي ځان لا زېونه سموي ځان لا جنت کې فرشونه جوړي ځان لا جنت کې قالینونه غوړي ځان لا په جنت کې خیمه لټوي دغه آرام زین وکړه لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله دا د دې لپاره چې الله بدل ورکړي مؤمنانو لپاره چې اعمال یې کړی دي عمل صالح د خپلې مهربانۍ نه په عمل سنشتا الله په فضل باندې کیږي خدای عمل ولا سبب دینو چې الله وګوري خپل بنده تک نه چې ډیر ځان کړی نه پنځه وخت هم جمعه ته ټپال کوي او نه سوړی نه سراوړی خدای دې دې پار کوي چې زمانه یریږي زماده رضا کوشش کوي نل لای بزو په خپل فضل خامخا کو چې دې دومره خواري کې دومره مهنت کوي خاص زماده پر نزو پر رحم نکوم من فضله دا ټول د الله فضلی مال تا کافران خفشو اغي وی چې ولې مونږه بندیان نه یو دا خدای بندیان نه دي نا وی با الله وی با خوخ من دي چې خوخ نه دي نو اغي له الله خپل فضل ورکي اغي له الله زینه جوړي نا انه لا يحب الكافرين بشك الله نخخ يا محبت نقي ذ كافرن سلام نقي له صرف دا دنیا ور کړی دا چوزه مزي کوي اخرتم خوار دل تس نشتا ذګه ما د خپل بنديان مومنان د پار جوړ کړی دي چیزه رضا کړې ما ور کوم بولا تاسو خو زه خپه کړې ما تاسو یې او واځو کوي چې لوی ځوانه نارسه خراب کړو زه دي خپه کړم الله وي زموږ دشمن شوي زه خو دشمن له نعمتونو نور کوم جنتونو له نور کوم خپل محبوب له خپل دوست له خپل مؤمن مسلمان باندې له ور کوم واخر دعوانا